Лизам как пабу, пабу, умче квартауно. Гладно, ти ще се влюбиш, влюбиш в мен брутално. Мамо, виж ме добре, как съм се барно. Барно, момиченце, за теб ще стане скандал, скандал. Чиги, чиги, малко да поиграем. Чиги, чиги, малко да се опознаем. Стъртна нощта, хазард в кръвта. Как настръхна твоята кожа без да пускам ръка. Като Марта, Хари, гледат ме всички зубари. Само изглеждам надута, дошла съм тук за валута. А пък ти, ти играш си и ти личи. Но всички те видяха как от мен не сваляш очи. Чигири, чиги, малко да поиграем. Чигири, чиги, малко да се опознаем. Стъртна нощта, хазард в кръвта. Как настръхна твоята кожа без да пускам ръка. Нещо да ми кажеш, свали картите сега. Нека просто да си изляеш от всяка друга. Аз съм по-добра. Ти си наркотика в кръвта ми. И не пускай и държи до сутринта. Пакета големия бет, да взема с теб. Какво е това, дето носиш отзад? Искам да го завъртиш на шпагат. Завърти го, терете так. Завърти го, терете так. Завърти го, терете так. Айде сега за финал. Додолу, додолу, додолу му дай. Ти си наркотика в кръвта ми.